www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. صدق الله العظيم. أبي علي بن الجشم حافظ اسامہ نے پورے رکوع ہی کی تلاوت کی ہے، ان سب کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا تو مشکل ہے، پر کہیں کہیں سے اس کے بعد مضامین کو سناؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نفع دے. آج ہی اخبار میں نے دیکھا سرخی کہ اللہ تعالی نے قرآن کو علوم و معارف سے بھر دیا ہے. علوم و معارف کے خزانے قرآن پاک میں موجود ہیں. جہاں سے اس کو اٹھائیے، جہاں سے پڑھیے، علوم و معارف کے پہاڑ جبال نظر آئیں گے، جس کا آدمی احساس احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ میں ابن تیمیہ جیسے آدمی کے متعلق آیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اس علوم و معارف کے طلب میں جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں کے مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے اور اللہ سے گری اور زاری سے کہتے تھے کہ اللہ، جیسے فلا فلا پر آپ نے علوم معارف کا انکشاف فرمایا، ابن تیمیہ پر بھی اس کا انکشاف فرمائیے. اتنے بڑے شخص، ان کی طرف دیکھیے، سب فتاوے رکھے ہوئے ہیں، 37 جلدوں کے فتاوے، ان میں علوم و خزانے ہی ہیں سب، لیکن کوئی پڑھتا نہیں. مولانا صاحب، ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے. علوم و معارف، اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں حضرت شاہنور صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم کے وہ علوم کہ ہمیں سر کو اٹھا کے ان کی اونچائی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ٹوپی میری گر جاتی ہے پیچھے، اتنے بڑے عالم. پھر وہ بھی قرآن کے بارے میں جا کے کہتے تھے یہ اللہ، قرآن کے علوم و معارف سے میرے قلوب کو منور فرما دیجیے. اس بنا پر ہمارا آپ کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کے علوم اور معارف سے، علوم و معارف سے آشنا فرمائے، اور اللہ تعالی ان خزائن سے ہمارے قلوب کو بھر دے. فرما رہے ہیں اللہ تعالی، سب پورے رکوع کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات، فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کی تفسیر یوں کی ہے، اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا منور، نور بخشنے والا وہی ہے. چاندوں میں نور لانے والا اللہ، چاند میں نور لانے والا اللہ، ستاروں میں نور لانے، سب میں نور دینے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی دعا کی ہے، نور کے حاصل کرنے کے لیے دعا فرمائی ہے، فجر ہوا تو اس کو پڑھی جاتی. ایک دفعہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب جا رہے تھے حرم میں ظہر کے وقت، مجھے پوری دعا یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مولانا وہ فجر کی وجہ نور والی دعا پڑھی جاتی ہے، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں بھولاپن، مولانا کبھی زبردست آدمی والے مرغے تھے، لیکن مسئلہ پوچھنے میں عجیب معاملہ تھا مولانا کا، واقعی میں کہہ رہا ہوں، کتنے مسائل پوچھے کہ ابو اس کی تشریح میں کیا کیا کروں. تو بڑے انداز سے کہا کہ اچھا مولانا، جو فجر میں نور والی دعا پڑھی جاتی ہے، کیا ظہر پر اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں حرم میں تو پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھنے میں تو ہر وقت پڑھنا چاہیے نور، نور کی دعا. اللہ تعالی نے نور کو نور ہی بنایا ہے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی دعا فرمائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، میرے جلد میں، میرے پٹھوں میں، سب میں نور ہی نور کر دیے. عقیل میں یہی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، غالباً میرے قلب میں نور پیدا کیا. وجعلنی نورا, مجھ کو نور سراپا نور بنا دیئے. نور کی دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی, خیر نور آ گیا. اللہم طہر حضرت مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ کو ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے دعا تعلیم فرمائی تھی. اللہم طہر, انہوں نے کہا دعا کوئی بتلائیے, دعا بتلا دیئے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. میں سمجھتا ہوں مولانا کلمہ طیبہ کے پڑھتے وقت درمیان میں ضروری دعا پڑھنا چاہیے. کلمہ طیبہ کی پوری تشریح اس کے اندر ہے. اللہم طہر قلبی, کس سے؟ لا الہ الا اور الا اللہ, یہ کیا ہے؟ منور قلبی بنور معرفتی کا دو جز ہے. اللہم طہر سے لا الہ کا مفہوم ہے, منور قلبی بنور معرفتی الا اللہ ہے. چنانچہ آتا بھی ہے, ہمارے حاجی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے, جب لا الہ کہو تو تمام چیزوں کی نفی کر دو, حتیٰ کہ اپنے نفس کی بھی نفی کر دو. بزرگوں نے لکھا ہے, یعنی اپنے نفس کی بھی نفی, اپنی ذات کی بھی نفی, اپنے جسم کی بھی نفی کر دو. چنانچہ آتا ہے کہ بعض لوگ جب ذکر کرتے تھے, لا الہ کہتے تھے, تو ان کا وجود جو ہے وہ مٹ جاتا تھا, فنا ہو جاتا تھا, یعنی اس کا وجود ہی نہیں رہتا تھا. لا الہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, وہی ہے. ہم کو پاک کر دیے غیر اللہ سے, اور اپنے نور سے اور معرفت سے ہمارے قلوب کو بھر دیجیے. ہر کتنی بڑی بات. اللہ اللہ نور سماوات, اللہ تعالی سماوات کا بھی نور ہے اور زمین کا, منور وہی ہے. چاندوں میں نور لانے والا وہی ہے, سورج میں نور لانے والا وہی ہے. جب چاہے اس کو بے نور کر دے. کسوف میں اسی وجہ سے نماز پڑھی جاتی ہے. بہت بڑا واقعہ یہ ہے کہ سورج جیسے روشن کو اللہ بے نور کر دیتا ہے جب چاہے نور. چاند میں گرہن لگتا ہے, سورج میں گرہن لگتا ہے, اس کی بے نوری کو اللہ دکھا دیتا ہے جب چاہے. اس کو ہم بے نور کر سکتے ہیں, سورج کو بے نور کرتے ہیں. اس بنا پر استغفار کو کہا گیا ہے, نماز کو کہا گیا ہے کہ ڈرنے کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ چاند اور سورج میں تصرف کر سکتا ہے تو ہمارے شما کی کیا ہے. اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں ایمان ہے, نور ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے, اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے. جہاں سے ہمارے حضرت بہت ایک واقعہ بیان کرتے تھے, حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص تھے, بڑے آدمی, صاحب قید, صاحب کیفیت تھے. وہ قبرستان میں گئے, اپنے یہاں قبرستان میں گئے, ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جو دولت ہمارے بزرگوں کے سینوں سے جو ختم ہو گئی تھی, اب وہ ختم ہو گئی تھی, سمجھ گئے بھی؟ جو دولت ہمارے بزرگوں کے سینوں میں تھی, جو ختم ہو چکی تھی, اب ہمارے خاندان میں نہیں تھی, میں اس کو حضرت تھانوی کی خدمت سے لے کے آیا ہوں. اسی وقت سلب ہو گئی, اسی وقت سلب ہو گئی. بہت کئی مرتبہ میں نے سنا حضرت سے, جب ان کی لوگ تعریف کرتے تھے تھانہ بھون خانقاہ میں, رونے لگتے تھے. کہتا جو دولت مجھے چھن گئی, اب مجھ سے کیا تعریف کرتے ہو؟ میں نے ناشکری کیا یا بے ادبی کیا, اس کی بنا پر اللہ نے اس کو سلب کر لیا, وہ نعمت ہی ختم ہوئی. کیفیت تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک کیفیت ہے, نورانیت ہے. اللہ سے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے, اللہ تعالی ہمارے قلوب میں نور پیدا فرمائے. اللہم طہر کر. اب کیسے ہوگا؟ دیکھیے, پہلے کیا ہے؟ تزکیہ ہے, اس کے بعد تحلیہ ہے. جب گندگیوں کو دور کرو گے تب صفائی آئے گی. اللہم طہر قلبی عن غیرک, ہمارے قلوب کو پاک کیجیے اپنے غیر سے. وہ نوبی تب نور آئے گا, وہ نوبی قلبی بنور معرفتی, نور معرفت سے اللہ تعالیٰ اس کو منور فرما دے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ دعائیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص اسے خالی نہیں ہونا چاہیے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثالیں بیان فرمائی ہیں, ان کا ترجمہ یہی ہے. کہتے ہیں اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے, ترجمہ ہی کروں گا, بہت اچھا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. میں نے منور کہا, انہوں نے کہا نور ہی. اس نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاک ہو, جس میں چراغ رکھا ہو, چراغ ایسے شیشے میں ہو, چراغ ایک شیشے میں ہو, شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی طرح چمکتا ہو, وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی, ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشن دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے. نور بالائے نور, اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے, نور ہی نور ہوگا, اس کی کوئی مثال بھی نہیں دیکھتا ہے, سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمایا آگ میں نور بالائے نور, اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا پہنچا دیتا ہے. اس طرح پہ یہ دعا کرنی چاہیے, یعنی دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما دے. صحابہ کہتے بعد ایسا نور تھا مجھ صاحب, ان کے لاٹھی میں نور آ جاتا تھا, اس روشنی میں وہ اپنے گھر جاتے تھے. آتا ہے صاحب, اللہ تعالیٰ نور قلب میں دیتے ہیں, جسم میں دیتے ہیں, آدھا میں دیتے ہیں, پہنچائے. اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے, یہ مثال ہے. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے, ان میں صبح اور شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں کرتی ہے, نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے. وہ اس دل سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ رہ جائیں گے. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع ذکر اللہ, ایسے رجال ہیں کہ ان کو بیع و شراء غافل نہیں کرتی. یہ بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہ ہوں. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع ذکر اللہ, کچھ رجال ایسے ہیں جن کو بیع و شراء غافل نہیں کرتی. ذکر اللہ میں کہ قرآن شریف میں کیا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, نے نماز پڑھا ذکر کیا اب اس کے بعد بازار نکل جائے لیکن غافل نہ ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اس میں بھی ذکر کو جاری رکھو. یہ نماز پڑھ کے گئے ہوں لیکن بازار جانے کی اجازت ہے لیکن غفلت کی اجازت اس وقت بھی نہیں ہے. بازار میں جاؤ تب بھی غفلت سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد برابر جاری ساری رکھو. بہت بڑی تعلیمات اس کے اندر ہیں. اس بار میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. نماز فرض تم نے ادا کیا لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے, جیسے ہی دینے دیتا تم ذکر میں رہے ہو اب تم بازار جا سکتے ہو. اباحت ہے, واجب نہیں ہے, ضروری نہیں کیا چلا ہی جائے بازار جاؤ, لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. اب ذکر کی کتنی اہمیت معلوم ہوئی, اسی کو لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ عید و بقرعید کے دن عشاء کی نماز تو معاف ہے لیکن ذکر معاف نہیں ہے. اس میں بھی کہا گیا ہے اللہ اکبر تکبیرات کی کثرت کرو, ہے کہ نہیں. اس میں بھی ہے, یہ حکمت لکھا ہے کہ اس وقت بھی ذکر کی اجازت, مطلب نماز تو معاف ہے کیونکہ نماز میں وقت لگتا ہے وضو کرنا, لیکن اس وقت بھی ذکر اللہ کی تاکید کی گئی ہے. عید کے دن بھی اور بقرعید کے دن بھی, بقرعید کے دن بھی تسبیح زور ہی سے کرو اور عید کے دن بھی اس کی حقیقت ہے. بہرحال رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے حضرت مجدی صاحب سے شیخ عبدالحق محدثی سے کچھ اختلاف ہو گیا تھا. حضرت مجدی صاحب بہت سے اپنے مکاشفات بیان کرتے رہتے تھے. حضرت عبدالحق محدثی دہلوی کچھ نقیر کرتے تھے, بھائی تم ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہو. لیکن پھر انہوں نے غور کیا, سچے آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, سچے تھے, اس بنا پر اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ یہ اسی اسی باتیں کرتے ہیں, کیا حقیقت کیا ہے. خود وہ بہت بڑے آدمی تھے لیکن مجدی صاحب کے وہ کیفیات, وہ حالات, وہ تجلیات تھیں کہ جس کی بنا پر شیخ عبد المحدث دہلوی کو بھی کچھ شبہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے قرآن شریف اٹھا کہ یہی آدمی کے لیے رجال اللہ تلوہی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, بس کہا کہ یہ سچا آدمی ہے. کیونکہ ایسا خط لکھا شیخ عبد الرحمٰن محدث دہلوی نے کہ جو نقل ہے اس کو پڑھ لیجیے گا. کبھی ان کو شکایت تھی شیخ عبد الرحمٰن محدث, کیا تم ایسی کی باتیں کرتے ہو, کہتے تھے. اب وہ اپنا کہتے رہتے تھے. तो उन्होंने कहा कोई हकीकत इसके अंदर मालूम होती है। देखिए पीर भाई थे, बल्कि उनकी उम्र ज्यादा थी शेख अब्दुल हक मोहदी देहलवी की, लेकिन उनको इश्काल होता था इनकी बातों पर, उन्होंने फाल निकाला किसे रजाल, तो ये निकाला रजाल तजारत बोला बल्का सच्चा आदमी है, तो मान लिया तस्लीम कर दिया शेख अब्दुल्ला। ऐसा खत लिखा मौलाना कि वाकई काबिल दीद है वो खत। अल्लाह ताला जब हमारे बुजुर्गों में हक्कानियत हकीकत को मान लेने की सिफत बयान फरमाई, हालांकि वो खुद बहुत बड़े आदमी थे, हमारे हजरत फरमाते थे बहुत शाह रसुल्ला साहब है कि मुजद्दी साहब की तो उलमाए देवबंद बहुत तारीफ करते हैं और वाकई तारीफ के लायक है। मैं शेख अब्दुल हक मोहदी देहलवी की भी वही तारीफ करता हूँ कि उन्होंने काम कम नहीं किया, पूरी किताबें लिखे क्या कहते शुरू है मिश्कात शरीफ की इसकी उसकी बारा रजालीम तजारत इसी से निकाला है, जो मौलाना थानवी ने तर्जमा किया अक्सर का उसमें निकाला है कि रजालुल्लाह तुलीम तजारतों वाला जिक्रल्ला से मालूम हुआ कि तजारत जायज है। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि तजारत कर सकते हो, इससे एबाहत तजारत की निकल गई। लिखा उन्होंने बहुत खास मजमून ये लिखा उस पर है कि ये नहीं कि इस तरीक में आने के बाद तजारत और कारोबार था ममनू है, क्योंकि रेजान है तारीफ कर रहे हैं अल्लाह ताला, लेकिन उनकी सिफत क्या बयान कर रहे हैं ला तुलहिम तजारत वला बैउन ज़िक्रिल्लाह, मालूम हुआ कि तजारत भी जायज है और बै भी जायज है। बहुत उन्होंने लिखा उसको अच्छी तरीके से है कि तजारत ममनू, चूंकि उन्होंने वो सिर्फ तदबीर पर वह कि एहतियात करते रहते हैं, तकदीर है तकदीर, लेकिन इसमें आकर के उन्होंने कहा है कि हम उस तदबीर को मना नहीं करते जो जिसमें ये हो जो तजारत की किसी की और कारोबार की किसी भी चीज़ हो, रजालीम तजारत बरा बैन जिक्रल्ला वही काम सलाह वही ताइज जका या खाफून योमन तथकल पीर कलूब अफसार। देखिए ये भी है नमाज के कायम करने से वो गाफिल नहीं होते, तजारत करते हैं लेकिन वो तजारत उनको गाफिल नहीं करती है, ये ताइज जकात में नहीं। यखाफ होना वो डरते हैं जिस दिन के कलूब अफसार क्या है मुनकरीब हो जाएंगे, वो उस दिन से डरते हैं जिनमें दिल और निगाहें उलट पलट रख कर हो जाएंगी। मालूम हुआ है कि तजारत न मना है न कारोबार मना है, हाँ लेकिन गफलत तो जरूर मना है। इन सब चीजों में मिल करके अल्लाह को भुला देना, कयामत को भुला देना, पेशी को भुला देना, ये जरूर ममनू रहेगा, वरना फिर दिन ही क्या रहेगा। मुसलमानों की खुसूसियत ये होनी चाहिए कि सब कुछ करें, ये नहीं कि अब कारोबार में आए तो कारोबार ही हो गए, नहीं नहीं, कारोबार में भी अल्लाह को याद करो बल्कि ज्यादा याद करो, जाओ बाजारों में जाओ तीसरे कर्मे का विर्द रखो, इंशाअल्लाह वो बय और शरा तुम्हारे लिए मुजिर नहीं साबित होगी, अल्लाह की हिफाजत तुम्हारे साथ रहेगी। इस बिना पर अल्लाह ताला ने कुरान में तमाम चीजें बयान फरमा दी हैं, न बय से मना किया, न कारोबार से मना किया, न अहल आयाल की तालीम व तरबियत से मना फरमाया, सब कुछ करो मगर अल्लाह को न भूलो और अल्लाह की याद से दिल अल्लाह की याद से अपने दिल को गाफिल न करो। फरमाते हैं लियज़िमुल्लाह अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फज़्लिही वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा बग़ैर हिसाब। मुझे इसी वजह से मैंने खास तौर से लिखा है कि अल्लाह ताला ने नेक आवाज कुछ तो वो है नेक का लिखा है लियज़िमुल्लाह अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फज़्लिही, फरमाते हैं नेक अमाल का सवाब कुछ तो वो है जिसका जिक्र कुरान हदीस में आ गया है। और इस आयत ने बड़े लतीफ अंदाज में ये बताया कि नेक लोगों का सवाब सिर्फ इन नेमतों में मुनहसिर नहीं है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में कर दिया गया है, बल्कि अल्लाह ताला इसके अलावा ऐसी नेमतें भी अता फरमाएगा जिसका तस्करा न कुरान और हदीस में आया है और न किसी के दिल में उसका तस्वूर आया है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ये आयत क्या है लियज़िमुल्लाह अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फज़्लिही, अपने फल से जो ज्यादा करेंगे उसका पता किसी को नहीं, क्या ज्यादा करेंगे, यानी नेक अमल का बदला तो अता फरमाएंगे। और ये आयत जो है बहुत जबरदस्त है, वह यज़ीद उम्मीद फली और अपने फल से कुछ उसमें जाति करेंगे, अब क्या जाति होगी किसी को पता नहीं, न कुरान में उसका जिक्र है न हदीस में न हुज़ूर ने बयान फरमाया, ये इसको नुकते इसीलिए मैंने इसको बनाया। अहसना मा अमिलू, आप जो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं क्या कुछ अल्लाह अता फरमाएगा कोई कह नहीं सकता, ऐसी नेमतें उसे नवाजेगा जिसको आंखों ने देखा भी नहीं कानों ने सुना नहीं। बोला खतरा ला कल में बशर बोलिए इसी तरह से वजा की नहीं नल्ला कसीर वजा के रात अल्लाह मकफरत वाजिया अजीमा, بذاکرین اللہ کثیر ہو. جو مرد اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہیں, اور یہاں عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے, اور پہلے بہت سی چلی آ رہی چیزیں, وذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت و اجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا دونوں کو لے آئے, اور عوض یعنی اجر و ثواب کا بھی ذکر کیا, دونوں کا ذکر کیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو تو اجر و ثواب مرحمت فرمائے اور عورتوں کو نہ دیں, بلکہ یہاں بتلا دیا کہ نہیں, مرد اگر عمل کرتے ہیں ان کو جزا ملے گی, تو عورتوں نے کیا قصور کی ہے, وہ بھی ہماری بندی ہیں, ان کو بھی ہم دیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہم دے دیں. کہتے ہیں السلام علیکم و یزید من فضلی, سوچنے کی بات ہے, اور اپنے فضل سے زیادتی بھی کریں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ رزق دے گا جو بغیر حساب رزق دے گا. تو اس کو لکھا ہے علماء نے وہاں پر لکھا ہے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرت, مغفرت تو سب کو دیں گے اور اجر عظیم دیں گے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اجر عظیم پر لکھا ہے کہ اجر دیں گے, یہ نہیں صرف فرمایا بلکہ عظیم فرمایا, اس عظیم کی کوئی حد نہیں کہ کتنا بڑا اجر دیں گے. دونوں کو دیں گے, مردوں کو دیں گے عورتوں کو بھی دیں گے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کیا ہوگا, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت دے گا اور اجر عظیم, کتنا بڑا اجر ہوگا, کتنی اس کے اندر عظمت ہوگی, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ جس کو عظیم کہتا ہے, اس عظیم کا کوئی تصور کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. اس بنا پر احسن معاملو پر نقطہ انہوں نے لکھا ہے, وہ حدیث میں آیا, کہتے ہیں نیک اعمال کا سبب کچھ تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے. اس آیت نے بڑی لطیف انداز میں یہ بتایا ہے کہ نیک لوگوں کا ثواب صرف ان نعمتوں میں انہیں سے نہیں ہوگا جس کا تذکرہ قرآن و حدیث, جس کا تذکرہ قرآن حدیث میں کر دیا گیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کا تذکرہ نہ قرآن و حدیث میں آیا ہے اور نہ کسی دل میں اس کا تصور آیا ہے. اچھی بات ہے, اسی لیے میں سنایا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں دے گا آپ تک, یعنی جتنا دیں گے وہی تصور بھی ہم لوگ نہیں ہے, جتنا عام بات ہے قرآن و حدیث میں, اور یہ کہ ایسا دیں گے جس کا تصور بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے مومنین کو ابھارا ہے, تم عمل تھوڑا سا کرتے ہو, ہم اجر زیادہ دینے کے تیار, اتنا اجر جو مارے وہ ہم گمان بھی نہیں آیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا استحضار بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ کام لے, طاعت کا, عبادت کا, ذکر کا, نماز کا, تو پھر اس کے اجر پر بھی دیکھو. اسی وجہ سے حضرت شیخ عبداللہ محدید دہلوی نے بہت بڑے وزیر شیخ فرید کو لکھا کہ عجزیہ کا پاداش ہے عمل. یہ لفظ مولانا, پہلے میں عجزیہ کہتا تھا, اب کہتا ہوں پاداش, گڈ لفظ ہے عجزیہ, زیادہ تو یہ اچھا مجھ کو لگتا ہے. پاداش عمل کا خیال رکھو, کس کو لکھ رہے, وزیر کو, وزیر, یہ وزیر تو یہ سب سمجھیں گے بےقوف, سب کہا سمجھے, یہ سب بےقوف, یہ سب کیا جانے بےقوف, ان کو تو عقل ہی نہیں, نور عقل نہیں ہے, نور علم نہیں ہے, نور نفس خالی ہے, اور وہ ظلمتی ظلمت ہے, وہ کیا سمجھیں گے. میرے دوست, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک واقعہ سنا دو, مجھے فوراً تو اب ہے بھی نہیں, خسرو باغ والا پھاٹک ہوتا اب ہے نہیں, ختم ہو گیا, لیکن وہ مجھے یاد آتا تھا برابر. ایک بزرگ آئے بمروڑی مرے کی طرف سے, مثال کے طور پر بمروڑی ہمارا مدرسہ جہاں وہاں سے, دیکھا تو پھاٹک بند ہے, خسرو باغ والا پھاٹک بند ہے. کسی نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی, انہوں نے پوچھا کیا بات ہے پھاٹک کیوں بند ہے, کہا تم کو نہیں معلوم, بادشاہ کا پالتو جو شکرا تھا, باز تھا, وہ بھاگ گیا, غائب ہو گیا ہے, تو پھاٹک اسے بند کر دیا گیا ہے تاکہ ادھر سے جا نہ سکے. کہا اے اللہ, ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا, جو یہی نہیں سمجھتے کہ چڑیا کے لیے پھاٹک کی ضرورت ہے, ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف سے الہام ہوا, کہو تو بدل دو, یہ بات سننے کے بچا, کہو تو بدل دوں, تمہاری معرفت اس کو دے دوں اور حکومت تم کو دے دوں. اللہ کی طرف سے الہام ہوا, فرق زمین پر گر گئے, کہ اللہ میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا, کیا اس کی حیثیت ہے, اس حکومت کی سلطنت کی کیا حیثیت ہے. وہ معرفت جو اللہ دیتا ہے اپنی, اس کے سامنے ہفت اقلیم ہیچ درہیچ ہے, کچھ نہیں ہمارا. آپ خود اپنے سمجھ لیجیے, کہ آپ کے ایمان کے بدلہ کوئی دیتے اب لے لیجیے گا نہیں لے گا ایک ادرا مومن بھی نہیں لے گا ان شاء اللہ مومن جو دل میں ایمان ہے جو اللہ نے قوت دی ہے جو اس کے اندر نورانیت ہے جو اس کے اندر تمانینت ہے فرماتے ہیں ایک بزرگ بہت عمدہ ہے کہ یہ ٹھیلے والوں کے قلوب کو دیکھو مجھے قلوب کو دیکھو کہ اپنے ٹھیلے پر ان کو سیر نظر ہے کہ اللہ اسی ٹھیلے سے ہم کو روزی دے دے گا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی چیزوں پر نظر جمائے ہوئے ہیں اور یہ اپنے ٹھیلے پر نظر ہے سمجھتا ہے اسی ٹھیلے سے مجھ کو اللہ روزی دے دے گا اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے ان اس کے ایمان سے ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ حساب جو ہے اور اللہ بہت جلد اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو جب آتا ہے کہتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں آج پانی جاتے ہیں بس دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ میں اسی پر نقل کیا میں نے کہ اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا اسی بنا پہ لکھا شاید یہی بھی لکھا دیا تھانوی نے کہ ایک ہوتا ہے گھلوا رونگا اس کو کہتے ہیں بعد پھر رونگا جو ہے اصل سے بڑھ جاتا ہے یہ رونگا ہے یہ گھلوا جو ملے گا ایک تو عمل کا بدلہ ہے یہ لفظ ہے بیان قرآن ہے اب مجھے یاد نہیں آتا اسی آج کے تحت ہی اب لکھا حضرت سناتے تھے اس کو کہ بعد میں گھلوا کہتے ہیں نا کہ کچھ اور دے دو تو اٹھا کے دے دیا تو کہتے ہیں جو اٹھا کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے جو چیز دیا ہے وہ اصل سے زیادہ ہے اب مجھے یاد نہیں حضرت بہت اس کو بہت سے بیان کرتے تھے کہ جو گھلوا ہے وہ اصل سے زیادہ ہے تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کیا ہے یہ کچھ ہے نہیں ہے کہ عام نعمتوں کا جو اجر و ثواب وہ تو اللہ دے گا ہی اس کے علاوہ اور کیا دے گا کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اللہ ہی دے گا وہاں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیتوں کی تشریح اس کی توضیح ذہن میں بیٹھائے اور اس کے مطابق ہمارے عمل کے بھی ہم کو توفیق میں عمل بس اتنے پر آج بس کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی ان باتوں سے نفع عظیم عطا فرمائے نفع عظیم میں کہہ رہا ہوں جب نفع عظیم کہے گا تو اجر عظیمہ والے سے آ جائے گا انشاءاللہ پورا آپ سب لوگ اپنے کو کم تر بھی نہ سمجھیے اتنی بڑی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں کم نہ سمجھیے اپنے قوم کی حقارت اپنی چیز کی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے اللہ نے ہم کو نبی دیا ہے ہم کو دین دیا ہے ہم کسی قیمت پر بیچ نہیں سکتے جس کو بیچ نہیں سکتے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق دے جتنا ہم قدر کریں گے قرآن کی اور ایمان کی وہی اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ اور ہم کو نفع عظیم سے آخرت میں نہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ تمانی سکون سے نوازے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی ان دعاؤں کو اس نشست کو مفید بنائے سارے عالم کے لیے بہت سے لوگ سن رہے ہیں میں پورے طریقے سے وضاحت نہیں کر سکا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں ہو چکی تھیں طبیعت میں انتشار ہو گیا تھا لیکن جو کچھ کہا ٹھیک کام والا ہے ٹھیک کہا اللہ تعالیٰ بھی قبول فرما لے اور ہم سب لوگوں کے لیے کوئی نافع اور مفید بنائے دعا کے لیے اللہم اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیے سب آپ ہی کی طفیل میں یہ سب چیزیں حاصل ہوئی قرآن بھی آپ کے طفیل میں اور یہ علوم بھی اور یہ معارف بھی سب انہیں کے طفیل میں حاصل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ برکات سے فیوز سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت ان کی امت کو بھی عطا فرمائے ان کی امت کی حفاظت فرمائے آپ ہی کی طفیل میں پوری امت کی حفاظت فرمائے علوم و معارف سے نوازے ایمان کے کمال سے نوازے ایمان کے نور سے نوازے اعمال کے نور سے منور فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ